konto firmowe i zgarnij 500 zł premii. To proste. Zyskaj raz, a potrójnie z mauto.pl. Wejdź już teraz na mauto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 16 lutego. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dwie osoby w szpitalu po pożarze bloku w podwarszawskich Ząbkach. Trwa akcja strażaków. Minister obrony liczy na prezydenta w sprawie unijnego programu SAFE. Tragiczne lawiny w Alpach, w Austrii. Pod śniegiem zginęli snowboardziści. Groźny pożar bloków w podwarszawskich Ząbkach. Poszkodowanych jest 11 osób. Do szpitala trafiło m.in. dziecko. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą mieszkania na parterze w bloku pięciopiętrowym. Z budynku zostało ewakuowanych około 20 osób. Na ten moment jest 11 osób poszkodowanych i jest to głównie podtrucie gazami pożarowymi. Dwie osoby udały się do szpitala, jest to jedna osoba dorosła i jedno dziecko pod opieką rodziców. Mówi młodsza kapitan Karolina Jaworska z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działa 10 zastępów strażaków. Dajmy prezydentowi szansę, decyzje jeszcze nie zapadły. Mówi o postawie Karola Nawrockiego wobec unijnego programu SAFE minister obrony. Dzięki inicjatywie państwa członkowskie Unii będą mogły skorzystać z tanich pożyczek na wzmocnienie obronności. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby, by prezydent życzliwie podszedł do wniosku polskiego wojska o modernizację wyposażenia. Mi jest sobie trudno wyobrazić zwierzchnika sił zbrojnych, który nie chce dobrej, skutecznej, silnej modernizacji polskich sił zbrojnych. Możemy szukać środków z innych źródeł, ale to poszukiwanie może być bardziej mozolne, na pewno będzie dużo droższe. W tak krótkim czasie nie dokonamy tak wielu potrzebnych i dobrych inwestycji. Minister spraw zagranicznych mówi, że weto prezydenta będzie oznaczało, że Karol Nawrocki jest przeciwko bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu wojska. Radosław Sikorski podkreśla, że niezależnie od decyzji polskie wojsko otrzyma środki z programu SAFE. A ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. Jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc, panie prezydencie, może pan wetować SAFE i tak będzie, Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie. Przeciwne programowi SAFE są Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Twierdzą, że skorzystają wyłącznie Niemcy, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. To w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, jak rządzą ci, których my chcemy, czyli Berlin w istocie chce, to tak, a jak rządzą inni, to nie. W ramach programu SAFE Polska ma dostać prawie 44 miliardy euro. Pierwsze środki mogą do nas trafić w marcu. Do tego tematu wrócimy w tej godzinie w naszej audycji. To nie będzie żadna rewolucja. Tak deklarację Małgorzaty Manowskiej ocenia rzeczniczka Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Sędzia Katarzyna Wróbel mówi, że realną szansą na zmianę w wymiarze sprawiedliwości jest podpisanie przez prezydenta noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiana na stanowisku prezesa, na jakąkolwiek inną osobę, nie poprawi sytuacji bez naprawy całego Sądu Najwyższego, zdominowanego teraz przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie. Prezydent powinien wesprzeć systemowe zmiany w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że teraz to tego oczekują ludzie, a nie informacji o tym, że jakaś nowa osoba stanie na czele instytucji, która i tak nie działa. Kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego kończy się 26 maja. Nowela ustawy o KRS-ie czeka na decyzję prezydenta od 4 lutego. Groźne lawiny w Alpach. Dwie osoby zginęły porwane przez masy śniegu w Austrii. W Szwajcarii 5 osób zostało rannych po wykolejeniu się pociągu, który wjechał w śnieg. Chwilę wcześniej na tory zeszła lawina. Wydobycie pasażerów z pociągu w okolicy Goppenstein zajęło 4 godziny. Wysłaliśmy dwie karetki pogotowia i helikopter z Zermatt, żeby jak najszybciej dotarły do poszkodowanych. Okazało się, że pociąg był poza ich zasięgiem, dlatego wysłaliśmy również pieszych specjalistów ratownictwa. Powiedział Freddy Michel Rotin, szef ratowników kantonu Valais. Po kilku godzinach rzecznik kantonalnej policji Daniel Imboden przekazał: ewakuowaliśmy 30 osób, a akcja została zakończona. Z 5 poszkodowanych, wśród których jest maszynista, do szpitala zabrano jedną osobę. Trasa kolejowa zostanie przywrócona do ruchu najwcześniej jutro rano. Z obawy przed zasypaniem przez śnieg ze zboczy gór ewakuowana została dziś wioska Le Fouli, położona w tym samym kantonie Valais. W sąsiedniej Austrii lawina porwała dwóch snowboardzistów. Ratownicy wydobyli ich ciała, na pomoc było za późno. Gęsty śnieg groźny jest także na drogach. W dzisiejszych wypadkach, w tym karambolach w Austrii, rannych zostało przynajmniej 5 osób. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, to w Trójce sport. Krzysztof Łoniewski. Dziś na zimowych Igrzyskach Olimpijskich z naszego punktu widzenia liczą się przede wszystkim kochane przez naród skoki. Przed nami konkurs duetów. Nasz tworzą polski bohater imprezy Mediolan Cortina, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek. Rosnąca dyspozycja tego drugiego cieszy prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza. Fajnie, że faktycznie Paweł się przebudził i zdecydowanie lepiej skacze. Ale myślę, że to też jest tak, że na igrzyskach to zawsze jest coś innego. Igrzyska rządzą się swoimi prawami, zazwyczaj są duże niespodzianki. I myślę, że tak jak w skokach, to w wielu dyscyplinach tutaj na igrzyskach mieliśmy sporo takich niespodzianek. To była wypowiedź legendy polskiego sportu z wczorajszej trzeciej strony medalu na naszej antenie Rzecz Jasna. Początek zawodów Predazzo o 19.00, relacje na naszej antenie. Zostajemy na olimpijskich arenach i zapraszamy na opis sylwetki zwycięzcy i kulisy jego triumfu w prestiżowym alpejskim slalomie panów. Na początku był bratem swojej siostry, Melanie, która wcześniej dotarła do światowej czołówki, ale to zrozumiałe, bo sito selekcji u kobiet ma nieco większe oka niż u mężczyzn. Loïc Meillard jest aktualnym mistrzem świata, więc w jego złocie olimpijskim w slalomie przypadku raczej nie ma. Presji natomiast nie wytrzymał Atle Lee McGrath, który prowadził po pierwszym przejeździe, a po tym jak w drugim wypadł z trasy, rzucił narty, przedarł się przez siatki ochronne i poszedł w las. Przyjaciel Norwega, Lucas Pinheiro Broten, który słuchał brazylijskiego hymnu po zwycięstwie w Gigancie, dziś samby nie zatańczy, bo wypadł już w pierwszym przejeździe. Tak samo jak reprezentant Polski Michał Jasiczek, któremu praktycznie nie zdarza się ukończyć zawodów najwyższej rangi. Zawsze kończy przedwcześnie. Dzisiejszy, trzeci już w karierze start olimpijski, zajął mu ledwie 23 sekundy. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz. To jeszcze poinformujemy, jak na igrzyskach spisali się nasi panczyniści z toru krótkiego. Dobrze niestety tylko Felix Pigeon, Kanadyjczyk z polskim paszportem, awansował do ćwierćfinału wyścigu na 500 metrów. Ta sztuka nie udała się Michałowi Niewińskiemu i Gabrieli Topolskiej. Ona rywalizowała na dystansie dwukrotnie dłuższym. Północne Włochy zamieniamy na stolicę Kataru. Wystartował tu tenisowy, prestiżowy i świetnie opłacany tysięcznik ATP w Doha. Właśnie decydujący set w meczu pierwszej rundy rozgrywa powszechnie lubiany Kamil Majchrzak. Jego przeciwnikiem notowany 16 lokat wyżej w światowym rankingu Arthur Fliss. Pierwsza partia po tiebreaku dla Kamila, druga do 3 dla Francuza, w trzeciej to też Francuz 4-2 prowadzi w gemach. Kończymy serwis zapowiedzią meczu Termalik i Brukbet Nieciecza z Górnikiem Zabrze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Gdyby wygrała Termalika, opuści ostatnie miejsce w tabeli i zepchnie na nią najbogatszy klub w kraju, warszawską Legię. Gdyby wygrał Górnik, zrówna się punktami z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Zatem to nie będzie mecz o pietruszkę. Początek o 19.00. W nocy śnieg, na południu marznący deszcz, temperatura od minus 17 do minus 1, jutro zachmurzenie całkowite i od minus 9 na północnym wschodzie przez około 0 w centrum do plus 4 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Olga Szućko, Jacek Frenzel i Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19.00. Zapraszamy do Trójki. Państwo dzwonią w sprawie słów prezydenta, upraszczając, że Polska powinna zacząć myśleć o broni atomowej. Przed laty Marcin Daniec miał taki żart. Trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. My dopiero teraz zaczynamy tylko wchodzić odwrotnie, czyli nie jako żart, tylko na poważnie. Paweł Turski przeliczył dziś, że roczne utrzymanie programu jądrowego wzorowanego na francuskim może kosztować tyle co 21 stadionów narodowych. Ja chciałbym się zapytać, komu potrzebne jest te 21 stadionów i gdzie je umieścić? A swoją drogą to chyba bardziej obrazowym przelicznikiem byłyby jachty w tej chwili. To myślę, że to bardziej jest zrozumiałe i przyjęte przez społeczeństwo. Dziękuję. Te stadiony to ja myślę, że jeden na drugim. Mniej miejsca wtedy zajmą. A jachty to przecież za pół darmo można było zgarnąć. Ja tylko jedno zdanie odnośnie broni jądrowej. Może zastanówmy się najpierw, komu my tą broń jądrową mamy oddać w ręce. Najpierw zagłosujmy i wybierzmy mądrych, odpowiedzialnych polityków, mężów stanu, patriotów. A może pan kogoś polecić? Jeśli kto pomyśli o tym przez chwilę, to niech sobie przypomni Hiroshimę i Nagasaki. To słowo od pani Danuty. A u nas w audycji popołudniowej zaraz zima. Ale nie ta nuklearna, tylko całkiem zwyczajna, jednak nieodpuszczająca. I jej dalsze losy. A to The Cranberries, Animal Instinct, już prawie 10 minut po godzinie 17. To Trójka. I'm 13 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O zimie teraz chwilę pomówimy. A łączymy się z Piotrem Szusterem z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Podobno czeka nas taki cykl ataków zimy i odpuszczeń. Jak to teraz będzie wyglądało w najbliższych dniach? W najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z niskimi temperaturami, szczególnie na północnym wschodzie kraju, gdzie słupki mogą osiągnąć minus 17 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. W ciągu dnia temperatury mogą wynieść od minus 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około 4 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Prognozujemy występowanie opadów śniegu na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. To brzmi jak taka huśtawka między zimą a odwilżą. Długo ona może trwać? Generalnie niskie temperatury będą występowały nad obszarem Polski do najbliższego weekendu. W weekend zaznaczy się dość znaczne ocieplenie, dlatego że punktowo temperatury mogą przekroczyć nawet 11 stopni Celsjusza powyżej zera. Dodatkowo będzie dość wietrznie najbliższego tygodnia, bo porywy wiatru mogą osiągać w Karpatach czy Sudetach nawet powyżej 60 km na godzinę. Również momentami taki wiatr jest prognozowany na wybrzeżu. Mówi pan o wysokiej temperaturze i silnym wietrze w górach na południu. To nie jest chyba dobry prognostyk dla tych, którzy w górach chcieliby mieć jak najwięcej śniegu. A myślę tutaj przede wszystkim o mieszkańcach tych województw, które właśnie zaczęły ferie: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego. Jak te wyjazdy w polskie góry będą się im pogodowo układać w najbliższe dwa tygodnie? Generalnie ta ostatnia tura ferii wygląda na to, że będzie przepołowiona. To znaczy ten najbliższy tydzień będzie dość chłodny i będą występować podczas niego opady śniegu, nawet punktowo w górach, czy w Karpatach, czy w Sudetach, szczególnie w środę i w czwartek mogą te przyrosty wynieść nawet do 10 cm. Natomiast w weekend zaznaczy się dość znaczne ocieplenie i ono będzie utrzymywać się zgodnie z wynikami obecnych prognoz numerycznych podczas kolejnego, tego już ostatniego tygodnia ferii. Natomiast co do tej drugiej połowy ostatniej tury ferii, można jeszcze zaznaczyć to, że prognozy na tak długi okres charakteryzują się ograniczoną sprawdzalnością i tu rzeczywiście nawet w ostatnim okresie mieliśmy wielokrotnie do czynienia z tym, że prognozy modeli numerycznych zmieniały te scenariusze, więc co do tego drugiego tygodnia jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Czyli jeżeli państwo liczą na śnieg w górach w drugim tygodniu ferii, to jeszcze można mieć nadzieję, nie jest to zupełnie pozbawione naukowych podstaw. A ja mam jeszcze jedno takie pytanie, że skoro wystąpi to ocieplenie w weekend, to czy będzie to takie ocieplenie na dobre i ta zima już sobie pójdzie? Bo ja sporo dzisiaj słyszałem takich narzekań, że już ludziom się wiosny chce po prostu dookoła. Ciężko dokładnie powiedzieć. W tej chwili te prognozy podają to, że to ocieplenie będzie utrzymywać się, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej modele średnio i długoterminowe wskazują na raczej przejście do takiej umiarkowanej już fazy przejściowej między zimą a wiosną. Natomiast takie prawdziwe wiosenne temperatury powinny być notowane już w trzeciej dekadzie marca. Więc jeszcze istnieje pewne ryzyko napływów chłodnych mas powietrza. Wynika one z sytuacji barycznej niepewności modeli co do dokładnego ulokowania ośrodków takich jak niżej i wyżej w dłuższej perspektywie czasowej. Niemniej jednak już w tych prognozach numerycznych wiązkowych jawi się taka perspektywa bardziej wiosennych temperatur. Gdzieś tam ta wiosna zza rogu wygląda. Ciekawe, co państwo na to. 2 2 7 3, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju wyjaśniał nam sytuację pogodową w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Gdy nie patrzy na mnie nikt, tylko ty, brudne mury stawia mi trochę wstyd, bo leżę jak suchy liść, trochę zdeptany, tak wiesz. podnosisz znowu, ty chyba zapominasz, że mam tyle wad. Nawet sam już nie wiem, które ci dać. Gdy biorę cię do siebie, trudno mi stać. Gdy tyle gwiazd na niebie, widzę je w nas. Spadają obok siebie. Nie odpowiem to. Nawet gdy znów zapytasz, kiedy my, a nie ty. Próbuję wstać bez sił i opowiadam bajkę o tym, jak będzie ci. Chyba zapominam, że mam tyle wad. Nawet sam już nie wiem, które ci da. Biorę cię do siebie, trudno mi stać. Ty tyle gwiazd na niebie, widzę je w nas. Spadają obok siebie. Tak dobrze było już. A znów jakby pod nurt. Mam tyle wad. Nawet sam już nie wiem, które ci dać. Gdy biorę cię do siebie, trudno mi stać. Gdy tyle 20 minut po godzinie 17. Jeszcze jeden telefon w sprawie tej ściepy na bombę atomową. Ja chciałem tylko w kwestii formalnej żart o broni atomowej nie powiedział. Żartu nie powiedział pan Marcin Daniec, tylko autorem był kabaret Stej, a słowo wypowiadał Bogdan Smoleń. To sprostowanie od pana Tomka. Dziękujemy pięknie. A ja już mówiłem chyba, że 20 minut po godzinie 17 to na zegarach. Dziś w kalendarzu 16 lutego i mijają 2 lata od śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Tymczasem służby 5 państw potwierdzają, że reżim Putina go otruł. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydały Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Szwecja. Autorzy dokumentu zapowiedzieli, że będą dążyć do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za złamanie konwencji o zakazie używania broni chemicznej. W rocznicę śmierci Nawalnego w Wilnie spotkali się rosyjscy opozycjoniści w ramach forum Wolna Rosja. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z nim się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy ta informacja o truciu Nawalnego ma jakieś znaczenie inne niż tylko po prostu potwierdzenie, że reżim Władimira Putina zabija swoich oponentów? Co właściwie wiadomo było też wcześniej? Pytanie, które sobie pewnie wszyscy zadajemy, to tak naprawdę niczego nie zmienia. Przecież wszyscy wiedzą, tak, że reżim zabił Nawalnego, tak, czy w inny sposób. Od lat wiadomo, że reżim w Rosji zabija swoich przeciwników. A tak na moje pytanie, czy ta informacja coś zmienia, odpowiedział były szef Komisji Bezpieczeństwa w Dumie Państwowej, a dziś opozycjonista na emigracji Gennadij Gutkow. Naukowo udowodniono, że Rosją rządzi ekwadorska ropucha albo żaba. Putin zamordował Nawalnego. Bez jego zgody użycie takiej trucizny byłoby niemożliwe. Opowiem teraz historię, którą trzeba znać. Wiemy, że na długo przed śmiercią Nawalnego, kilka miesięcy przed, odbyło się na Kremlu posiedzenie, na którym dyskutowano, co zrobić z rosyjską opozycją, w tym z Nawalnym. Jak się dowiedzieliśmy, Krasnow i Bastrykin oświadczyli Putinowi, że Nawalny nigdy nie wyjdzie z więzienia. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że oni przygotowują zabójstwo. Wydaje mi się, że dziś liderzy polityczni Europy powinni kierować się zasadą niepodawania ręki człowiekowi, któremu udowodniono udział w umyślnym zabójstwie politycznego oponenta. Padły w wypowiedzi Gennadija Gudkowa dwa nazwiska. Wyjaśniam. Igor Krasnow to były prokurator generalny, a od ubiegłego roku szef Sądu Najwyższego Rosji. Aleksander Bastrykin, szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. W mojej ocenie raport o otruciu Nawalnego podziałał na wyobraźnię zachodnich polityków, którzy chcieli miękkiego podejścia do Putina, a teraz no, zmieniają zdanie. Może powoli, ale jednak. Podziela taką opinię redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, który dodaje, że raport będzie miał konsekwencje także dla samego Kremla. My, конечно, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że rosyjski reżim jest najbardziej obrzydliwym na świecie. Głównego oponenta Putina wysyłają do dalekiej kolonii karnej i tam mordują za pomocą egzotycznego jadu. Z punktu widzenia międzynarodowych instytucji jest to istotna zmiana, bo Rosja będzie teraz miała problemy na poziomie ONZ. Sądzę, że teraz jakiekolwiek kontakty z Rosją będą zależały od potencjalnego śledztwa w tej sprawie. Jakakolwiek struktura międzynarodowa, która ma kontakty z Rosją, będzie musiała brać pod uwagę, że morderstwo barbarzyńskim sposobem faktycznie zostało w Rosji zalegalizowane. Ubijstwo takim samym barbarzyńskim sposobem w Rosji de facto legalizowane. No nie jest przypadkiem, że raport został ogłoszony podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, bo chodziło o to, żeby dotarł do wszystkich przywódców, którzy są zainteresowani w globalnym bezpieczeństwie. Rosyjski politolog Aleksandr Morozow przypomina, że Ursula von der Leyen między innymi już sugerowała powołanie specjalnego trybunału, który miałby się zająć zbrodniami Federacji Rosyjskiej i on jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Jestem zwolennikiem sformowania specjalnego trybunału do spraw działań Kremla i Putina. Trybunał powinien wziąć pod uwagę wszystkie złe czyny popełnione na Ukrainie w stosunku do rosyjskich opozycjonistów i w stosunku do ukraińskich cywilów przetrzymywanych na terenie Rosji. To byłaby dobra decyzja. To jeszcze co zwykli ludzie, otóż część Rosjan uczciła pamięci Aleksieja Nawalnego, składając kwiaty na jego grobie w Moskwie oraz w innych miastach Rosji. Nie byłem, nie widziałem, ale wierzę kolegom dziennikarzom, którzy mówią, że już od rana kilkadziesiąt osób czekało na otwarcie cmentarza. Obok pomników poświęconych ofiarom sowieckich represji w innych miastach Rosji także składano kwiaty. Na mogile Nawalnego kwiaty złożyły matki Nawalnego i jego żony Julii oraz zachodni dyplomaci, w tym przedstawiciel ambasady Polski, co potwierdził mi również pan ambasador. O tym wszystkim w 2 lata od śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego opowiadał państwu Maciej Jastrzębski. Dziękuję. As far as I went, there's nothing special about the place, nothing new hard to recreate. Just pour some more beer on the carpet and make it close to my apartment. Whoa. Europoseł Kobosko złożył rezygnację z członkostwa partii 2050. Posłanka Okuła rozważa odejście z tej partii. Wkrótce w Pulsie Trójki Aleksandra Leo z Polski 2050 i Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości o rozpadających się partiach polskiej sceny politycznej z Agnieszką Laskowską. Już za chwilkę. Zapraszamy do reklamy. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian. Cezary. Powtarzaj za mną. Mega. Mega. Nie no, z pazurem. Marian, tak, tak, czuj tak, się. Przepraszam. Mega. Mega. A, i takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer, killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Juhu! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje. Takie jak warzywa mrożone marki Auchan i marki z kciukiem. Przy zakupie dwóch opakowań trzecie najtańsze gratis. A papier rumiankowy Auchan 8 rolek tylko 5,65 za opakowanie przy zakupie trzech. Promocja do 18 lutego. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat. Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. Program informacyjny 19.30. Dzisiaj wyjątkowo w przerwie olimpijskiego konkursu skoków narciarskich we włoskim Predazzo. 19.30. Oglądaj w TVP1 i TVP Info. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Wspaniała wiadomość od Toyoty. Startuje wyczekiwana wyprzedaż. Ponownie dostępne są niezawodne modele z 2025 roku, takie jak Toyota CHR. Stylowa hybryda piątej generacji z systemami Toyota Safety Sense w standardzie, zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Do tego aż do 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Teraz z korzyścią do 23 100 zł. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. Puls Trójki jak najbardziej bije w rytmie polityki. Aleksandra Leo, Polska 2050 i Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość. Wieczór. Panie pośle... Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Na użytek... Nie, bo wieczora jeszcze nie ma. Ale jest ciemno. Ciemno, ale co? Taka pora roku. Już spór, że... nawet o to, jaką mamy porę ale dnia. Ale taki spór nie łagodny. Właśnie przyznaliśmy chyba rację. No. Panie pośle, na potrzeby naszego 15-minutowego spotkania jest pan w stanie zadeklarować, że nie użyje słowa byku, typie, typiaro. Do pani poseł z pewnością nie, bo pani poseł jest osobą wysokiej kultury. A dałby pan radę obiecać na antenie Trójki, że na przykład przez miesiąc nie będzie się tak zwracał do nikogo na X-ie? Nie. Nie da pan rady. Nie, no, dam radę, ale nie będę składał takiej deklaracji. Przyzna pani, że no, taki poziom bezczelności, żeby wciągać zupełnie niewinną wypowiedź pana prezydenta Nawrockiego i wyciągać, że rzekomo zaatakował rodzinę premiera, to mówi Donald Tusk, który w kampanii odpalił swoich giertychów, żeby atakowali córkę prezydenta. 7- czy 8-letnią dziewczynkę, która nie ma nic wspólnego z polityką. No chyba się zgodzimy co do tego, że wciąganie rodzin i spuszczanie troli w internecie... Nie robił tego na pewno żeby... pan premier. Aha, i panie pośle, czyli kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej myślę, że bez wiedzy Donalda Tuska. Że byłoby bardzo dobrze, gdyby panie politycy redaktor, wszystkich opcji... Bądźmy poważni, nie ma co robić ludziom wody z mózgu. Gdyby politycy wszystkich opcji byli w stanie odpuścić sobie jakiekolwiek odwołania do rodzin. I rozmawiali merytorycznie. My, wyborcy partii politycznych, bylibyśmy bardziej zadowoleni z takiego dyskursu, ponieważ byłby on dla nas bardziej zrozumiały. Ja się do niczyich rodzin nie odwołuję. Pan premier Donald Tusk zdecydował, że to jest słuszne, żeby pokazać, że no nawet tu jest skłonny własną rodziną się zasłaniać, co do której pan prezydent słowa nie powiedział, żeby to było jasne. No i myślę, że skomentowanie tego w takim sposób... Powiedział, bo mówił o tym, że pan premier może wysyłać gdzieś swoją rodzinę i swoje wnuczki. To było zupełnie niepotrzebne. Nawet jeżeli pan mówi, że dwie strony... Bez odniesienia do konkretnych osób, bez wciągania... Synu i o wnuczkach. Panie pośle, ale przecież bądźmy poważni. Z jednej strony mamy Donalda Tuska, który uruchomił machinę hejtu na córkę pana prezydenta. No tak było. Wystarczy poczytać komentarze. Ci sami ludzie są spuszczeni na Polskę 2050. Czy pan czytał kiedykolwiek taki komentarz pana premiera? Nie premiera, tylko to ja powiedziałem wyraźnie, że Donald Tusk spuścił swoje aktywa internetowe, hejterów od Giertycha. Musimy rozmawiać na faktach. Czy pani podważa zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię Rafała Trzaskowskiego? Mówienie o tym, że premier atakował córkę prezydenta Nowrowskiego, jest bardzo dużym nadużyciem. Co więcej, podczas pierwszego spotkania prezydenta z premierem, potem chyba pan premier pisał na portalu X, że duża część rozmowy zajęła opowieść i rozmowa o rodzinach, o dzieciach, o wnukach. Wplątywanie w politykę dzieci, wnuków, wnuki, jest nieakceptowalne. Uważam, że nadużyciem tutaj był ten tweet, to był, tak? Pana prezydenta, czy wypowiedź, przepraszam, tweet. Wypowiedź pana prezydenta u pana redaktora Rymanowskiego było po prostu niepotrzebne. Wplątywanie syna i wnuków. Ja w ogóle uważam, że, ale żeby była jasność, hejt, który spadł na córkę pana prezydenta, jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast mówienie o tym, że to było rozkaz, czy użył pan innego słowa, pana premiera, jest absolutnym nadużyciem i też nie powinno się używać takich słów. Przepraszam, ma pan jakikolwiek dowód, że premier mówił, żeby atakować córkę pana prezydenta? Nie. I to jest po prostu nieprawdziwe. Ale panie pośle, proszę przyznać, na X-ie jest ściek i z każdej strony płynie ściek. Ten portal jest ściekiem i chyba pan tutaj, pan poseł akurat przyzna. Ale mówienie, że to było za zgodą pana premiera jest również niedopuszczalne. Za zgodą i wiedzą. Jestem przekonany, że Donald Tusk stoi za działalnością musi pan przyznać, że jest jednak różnica. Skoro już się zgodziliśmy, że nie mieszamy rodzin do polityki. Platformy Obywatelskiej. Ale to pan poseł zaczął i mówił, że nie wpuszczamy rodzin, więc ten wypowiedź pana prezydenta też była niepotrzebna. Porozmawiajmy o rodzinie politycznej. Zacznijmy od Polski 2050. Rozwód bierze Michał Kobosko, jeden z założycieli. Bo tu też przyznam dwie rodziny, które się kłócą, tym razem nie między sobą. Dojdziemy do sporów frakcyjnych w Prawie i Sprawiedliwości, ale zacznijmy od tych aktualnych rzeczy. Nie odchodzi, ale posłowie Polski 2050 pytają, Pyta. Nie, zaprezentujemy na konferencji prasowej, jak się porozumiemy. Kiedy to będzie? Jak się porozumiemy. Na razie się nie możecie porozumieć chyba... Ze sobą. Całkiem dobrze się dogadujemy między sobą. A no to, inaczej to wygląda na zewnątrz. Ja przynajmniej nie... A pan jest Team Kaleta czy Team Terlecki? Słucham? Pan jest Team Kaleta czy Team Terlecki? Nie ma u nas takiego podziału. Ale gdyby miał pan teraz odpowiedzieć na to pytanie... Ale u nas nie ma takiego podziału i proszę mi nie kazać się zapisywać. Ale nie uważa pan, panie pośle, bo zaczęliśmy od jakiegoś savoir-vivre'u i kultury rozmowy politycznej. Mhm. Nie uważa pan, że właśnie to, co wydarzyło się na korytarzu sejmowym, kiedy reporterka stacji TVN rozmawiała z panem posłem Terleckim, a pojawił się poseł Kaleta, wtargnął, powiedział, żeby pan Terlecki nie komentował sprawy Ziobry. To jest właśnie też wykwit tej sytuacji braku kultury politycznej? Mamy, na pewno jest tak, że jest duża dynamika debaty publicznej w Polsce i jestem przekonany, że gdyby Ryszardowi Terleckiemu przeszkadzało w jakiś istotny sposób to zachowanie, to tak jak znam Ryszarda Terleckiego, to myślę, że jeszcze ale w trakcie... Ale zaprotestował, to bardzo dosadnie, w trakcie byśmy usłyszeli coś, co by państwo cytowali od tygodnia. Usłyszeliśmy bardzo dosadną i dobitną. Pani poseł Aleksandra Leo jest z nami i chce zapytać. Sprawa jest zamknięta, bo nie możecie się państwo o tym wypowiadać na zewnątrz. Zabronił pan prezes. Ale przynajmniej pan eurodeputowany Boheński, Tobiasz Boheński, nie próbował czarować rzeczywistości i mówić, że nie ma frankcji, powiedział bez komentarza. Pani to jest poseł, przynajmniej fair, moim pani zdaniem. Pani poseł, proszę powiedzieć, co się dzieje w partii, czy ona jeszcze istnieje, czy przetrwa. Partia jeszcze istnieje, natomiast coraz więcej osób poważnie rozważa odejście z partii po tym, co wydarzyło się w sobotę, kiedy została przegłosowana. Ja jestem członkiem Rady Krajowej, została przegłosowana uchwała głosami 27-26. Uchwała o pokoju, niektórzy ją nazywają uchwałą o patopokoju, uchwałą kagańcową. Jest to uchwała, która praktycznie do końca marca zamraża... To już niedobrze wróży atmosferze w partii, jeżeli takie określenia padają. Niedobrze wróży, ale też takim pierwszym głosem niezgody, znaczy protestu i niezgody, było odejście posłanki Żenety Cwaniny-Śliwowskiej. Dzisiaj kolejne odejście to Michał Kobosko. Ta uchwała, ja tylko powiem krótko, to jest uchwała, która zamraża jakiekolwiek decyzje personalne u nas w partii. I niedawne wydarzenia pokazują, jak źle się wydarzyło. Po pierwsze, przewodniczący naszej partii, przewodniczący naszego klubu Paweł Ślis w piątek złamał regulamin klubu, nie zwołał posiedzenia klubu na tym posiedzeniu. To pokazuje, jaka jest duża potrzeba rozmowy. Rozmowy nad regulaminem, który mamy i który jest wadliwy, to ostatnie wydarzenia pokazały. No i dzisiejsza informacja, która do nas spłynęła, czyli wyrok, który zapadł, mówię tutaj o naszym pierwszym wiceprzewodniczącym klubu. No, sąd wydał wyrok. Ale jeśli odchodzi jeden z ojców założycieli, to sytuacja ugrupowania jest naprawdę, no powiedziałabym, dramatyczna. Jest bardzo trudna. Czy ona zagraża też sytuacji koalicji rządzącej? My rozmawiamy teraz w grupie posłów, posłanek, senatorów o naszych kolejnych krokach. Trudno nam sobie wyobrazić sytuację, w której pozostajemy w partii w momencie, kiedy ta uchwała, sobotnia uchwała dalej będzie funkcjonować. W momencie, kiedy jest możliwość zawieszenia tej uchwały, jest możliwość odwołania tej uchwały i rozmowy. Bez tego, bez dalszej rozmowy, trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie w tej partii. W momencie, kiedy jest nowa przewodnicząca, ja szanuję ten demokratyczny wybór, żeby była jasność, i uznaję nową przewodniczącą, co do tego w ogóle nie ma żadnej wątpliwości po mojej stronie, ale trudno mi sobie wyobrazić, że nowa przewodnicząca, która widzi, że partia jest podzielona na pół, że klub jest podzielony na pół, nie rozmawia z drugą stroną. Jak próbuje zachować spójność klubu i tę jedność, o której tyle mówi, bez tej rozmowy? Tej rozmowy na razie zabrakło. A co tam w PiSie? Ile frakcji? Panie redaktor, no my, u nas nie ma nic z tych rzeczy, o których mówi pani poseł. No ale są inne. My ze sobą rozmawiamy i to w bardzo otwarty sposób jest dialog. Na pewno są różne wizje. Niektórzy by myśleli, że powinniśmy mieć w jedną stronę, nie drugą, ale to jest normalne. I ale pan prezes dzisiaj... uciął teraz tę debatę redaktor, na forum takim publicznym. Pani poseł chyba 3 minuty miała nieprzerwane odpowiedzi, on prosił chociażby 1/3 tych warunków. Ja wiem, że jestem w opozycji, więc mi wolno mniej, ale no jednak media z pieniędzy wszystkich... Pełna zgoda, wolno panu tyle samo, ile przedstawicielce koalicji. Chyba nie bardzo starczy proszę. Do końca audycji. Panie redaktor, bardzo prosta sprawa. U nas można jak najbardziej dyskutować, można rozmawiać, a to, co jakby chyba nie budzi żadnych wątpliwości, to jest to, że kiedy te spory gdzieś tam są tematem wielkich dyskusji, tak jak na przykład chociażby dzisiaj, no to ja nie sądzę, żeby ktoś zaczął głosować na Prawo i Sprawiedliwość, dzięki temu, że się dowie czegoś na temat różnych frakcji. Myślę, że ludzie mogą być na przykład zainteresowani tym, że prąd jest najdroższy w historii i że Polska jest dzisiaj... A pan prezydent obiecał, że będą... Oczywiście. A wie pani, gdzie jest ta ustawa pana prezydenta? W zamrażarce pana marszałka Czarzastego. I tak się jakoś składa, że to jest w ogóle ciekawe, wyciekły teraz protokoły z Komisji Europejskiej. I co się okazało? No nie uwierzy pani. Komisja Europejska zaproponowała w swoim pakiecie obniżania rachunków Europejczykom praktycznie jota w jotę to, co zaproponował prezydent Karol Nawrocki Polakom. I oni zaraz to pokażą to znaczy, jako oficjalny element. Może będzie miał teraz lepsze zdanie o Komisji Europejskiej, o Unii Europejskiej jako takiej. Ale że co, że... No, że... no jeżeli są zgodni w myśleniu o tym, ja jestem w niezręcznej sytuacji, bo jedną z autorek tego projektu jest moja żona, więc w ogóle moim zdaniem to jest najlepsza ustawa, ale mówiąc zupełnie poważnie, chodzi o to, że widać, że w otoczeniu pana prezydenta Karola Nawrockiego są ludzie, którzy potrafią coś zaproponować w obszarze energetyki i tego, co jest dla Polaków ważne, czyli żeby były niższe rachunki za prąd. W rządzie mamy za ten obszar odpowiedzialną panią Henning-Kloskę i do czego prowadzą jej pomysły, to wszyscy wiemy, wystarczy pójść do dowolnego sklepu i spróbować za 10. razem wrzucić plastikową akurat butelkę do automatu. Motyki panie pośle, zachowując wszystkie proporcje... A przepraszam, ministra Motyki, który był przez półtora roku współpracownikiem tak, pani Henning-Kloski. Bardzo bliski współpracownik pani Henning-Kloski, wiceminister, o którego powołanie musiała wnioskować pani Henning-Kloska, czyli chyba nie taki zły był w jej ocenie pan Motyka. No na pewno w naszej ocenie jako Prawa i Sprawiedliwości znacznie słabiej oceniany. Ale muszę powiedzieć, że pięknie pan tutaj odbiegł od tematu. Proszę mnie zmuszać do tego, żeby mówić na antenie programu trzeciego rzeczy, które myślę, że Polaków kompletnie mamy jeszcze półtorej minuty. Panie pośle, czy takie, tak, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, no bo Polska 2050 jest znacznie mniejszym ugrupowaniem niż pańska partia, ale czy to nie szkodzi wizerunkowi? Ostatnie badania opinii społecznej. Koalicja Obywatelska 32% badanych chce głosować, Prawo i Sprawiedliwość 24,5%. Badania opinii 24%. To nie jest ta pracownia, która mówiła, że prezydent Karol Nawrocki przegra tam w pierwszej turze, a do drugiej wejdzie Sławomir Mentzen? To nie ale tak? Panie pośle, proszę nie zapominać rzeczywistości. Pani poseł. Spada wam w sondażach i to jest fakt. Pani ja poseł, na przykład, nasze sondaże mówi, wyglądają fatalnie i ja nie udaję, że jest inaczej. Spada w sondażach, a wasz wynik w sondażach ale pani pośle, jest tak niski, ja nie mówię, że jest inaczej. Pan mnie tym w ogóle nie dotknie. To prawda, według tego słupek, sondażu Polska 2050, o ile przetrwa, to nie będzie w stanie... 1% jest? Nie, 4,1. A, to, o, to będzie subwencja, będziecie mieli czym tak, się czy, podzielić. Tak czy owak, panie pośle, moim zdaniem to wszystko jest w granicach błędu statystycznego. Wasze poparcie, i ja tak, nie ukrywam, prawda, że nasze sondaże są bardzo niedobre, a pan ukrywa, że wasze sondaże spadają. Ale co ja mam ukrywać? Jakie są sondaże? No właśnie, trudno jakie, to ukryć, bo to nie jest pierwszy sondaż, który poseł, mówi, że wasze sondaże lecą na łeb. A prezes powiedział, że koalicji z Konfederacją nie będzie, więc tych punktów się nie da pododawać do panie siebie. Panie redaktor, ja powiem tak. Ja wszystkim zalecam najpierw wybory, potem zobaczymy, ile kto ma głosów i wtedy można rozmawiać o koalicjach. Dzisiaj to jest zupełnie niezrozumiałe. Trzeba mieć swój program, swoją wizję i do tej wizji przekonywać Polaków, a nie mówić o tym, że my będziemy rządzili z tymi, z tamtymi. Więcej pokory i więcej pracy. Myślę, że to Polaków przekona. Poseł Janusz Cieszyński, posłanka Aleksandra Leo. Dziękuję państwu dziękuję za spotkanie. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Puls Trójki. We'll be right back. 11 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, New Model Army za nami. A my teraz zajmiemy się unijnym programem SAFE, który jest tanią pożyczką na zbrojenia kupowane w Europie. Polska ma być największym beneficjentem tego programu i mamy pożyczyć 44 miliardy euro ze 150, jakie przeznaczono na cały ten program. Przeciwników programu jednak irytuje fakt, że to nie dotacja, a pożyczka i będzie trzeba ją spłacić. I tym zajął się Jacek Frenzel. Pożyczka to jedyna szansa na szybkie dofinansowanie nie tylko polskiej armii, ale i armii całej wschodniej flanki Europy. Gdyby nie ta pożyczka... Trzeba byłoby zwiększyć budżet znacznie Unii Europejskiej. Nie ma w budżecie Unii tak ogromnych kwot. Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska. Tego typu niskoprocentowana pożyczka z możliwością nawet umorzenia części gwarantowana poprzez budżet Unii Europejskiej w dobrym procencie jest najlepszym obecnie rozwiązaniem. Europa jest zagrożona, dlatego też Komisja Europejska skorzystała z mechanizmu nadzwyczajnego. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Ponieważ zależy nam na działaniach szybkich, a wszystkie informacje wywiadowcze mówią o tym, że Putin może zaatakować ponownie na większą skalę. Dlatego też gotowość obronna, którą przygotowujemy, wymaga szybkiego uruchomienia tych środków. Pożyczki w tej formule były najszybszym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że 80% tej kwoty, jeśli chodzi o kwotę 200 miliardów inwestowanych w Polsce, trafi do polskich zakładów, polskich przedsiębiorców, na polskie miejsca pracy. To jest wzmocnienie całej ściany wschodniej, flanki wschodniej Unii Europejskiej od Finlandii po Bułgarię za najniższy dostępny kredyt na rynku. Kredyt zawsze jest kredytem i trzeba go będzie spłacać. Nie ma możliwości znalezienia tak ogromnych pieniędzy w tak krótkim okresie czasu. Pamiętajmy, że chodzi o perspektywę 2030 roku. Jesteśmy w wieloletnich ramach finansowych do 2027 roku. W tej rzeczywistości nie możemy dokonywać modyfikacji, bo modyfikacje by spowodowały konieczność zwiększenia składki 27 krajów członkowskich. To, co planujemy, to są rozwiązania już po 2028. Na mobilność wojskową zamierzamy zaproponować wzrost 10-krotny, na samą obronność 5-krotny. Teraz to, co jest, to jest sytuacja nadzwyczajna. To jest złe rozwiązanie. SAFE został w taki sposób zaprojektowany, żeby z jednej strony budować armię europejską, do czego Komisja Europejska nie ma żadnej umocowania w traktatach. Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość. Żeby założyć łańcuch na naszą suwerenność w kwestii absolutnie kluczowej, czyli w kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego i, co bardzo ważne, Parlament Europejski zaskarżył rozporządzenie SAFE do TSUE. Jest to inwestycja nie tylko w nasze bezpieczeństwo, ale w nasz rozwój gospodarczy. Profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych. W przeszłości pożyczaliśmy drogo i kupowaliśmy za granicą, a teraz będziemy pożyczać dużo taniej i inwestować w kraju, więc jak inwestujemy w kraju, no to mamy miejsca pracy, mamy podatki, mamy rozwój gospodarczy. Nie ma możliwości w tak krótkim czasie zmodernizowania sił zbrojnych poprzez dotacje. Nie ma fizycznie tych pieniędzy, można powiedzieć, nawet na rynku. Ustawę wdrażającą unijny program SAFE w miniony piątek przyjął Sejm, teraz zajmie się nią Senat, a następnie czekać będzie na podpis prezydenta. Państwo jednak dzwonią w sprawie programu atomowego i polskich zbrojeń. Ja uważam, że program atomowy to za mało. Powinniśmy stworzyć program kosmiczny, skonstruować rakietę, zapakować w nią kilku polityków możnych i wysłać gdzieś w kosmos biletem w jedną stronę. Na Księżyc już tradycję mamy, bo tam pan Twardowski był. W tej sprawie dwie dwójki, siedem trójek i jedno pytanie. Że jeżeli pan Twardowski ciągle na tym Księżycu jest, to czemu on jest winien? Czemu on jest winien? Thank you.